Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Śliskie drogi i chodniki. W 12 województwach są ostrzeżenia przed gołoledzią. Nocny atak na Ukrainę. Rosja użyła rakiet i dronów. Emilia Perez i Brutalista triumfują na gali Złotych Globów. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w północno-wschodniej Polsce. Alerty obowiązują w sumie w 12 województwach. Ślisko jest od Koszalina w Zachodniopomorskiem po Zamość na Lubelszczyźnie. Od świtu ślisko także w Warszawie. Jest ślisko po prostu. Przykleja się śnieg do podeszw. Jak się wejdzie w wodzie, jest niebezpieczeństwo, że można wywinąć tak zwanego orła. No jest trochę lodu, bo był przymrozek rano, ale już teraz trochę topnieje, bo jest na plusie. Ślizgamy się. I tyle. Lód i śnieg. No tak trzymam balans, żeby nie spadać. Na stacji Gocławek, no to ludzie się przewracali. W stolicy na ulicę wyjechało 170 posypywarek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Po wypadku zablokowana jest autostrada A6 w kierunku Berlina na przejściu granicznym w Kołbaskowie w województwie zachodniopomorskim. Wypadek wydarzył się po stronie niemieckiej. Droga może zostać odblokowana dopiero około południa. Policja kieruje ruch na objazdy na przejścia w Rosówku lub w Lubieszynie. Minister spraw zagranicznych leci do Paryża. W stolicy Francji będzie prezentował priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. O szczegółach tej wizyty Jan Olęcki. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w Naradzie Ambasadorów Republiki Francuskiej i spotka się z francuskim ministrem Europy i Spraw Zagranicznych Jean-Noëlem Barrotem. Wizyta Radosława Sikorskiego w Paryżu jest ważnym elementem działań dyplomatycznych w celu wzmocnienia współpracy w Europie. Korzystając z przewodnictwa w Radzie Europejskiej, polskie władze chcą maksymalizacji wsparcia dla Ukrainy, a także utrzymania polityki sankcji wobec Rosji i Białorusi. Minister Sikorski podkreśla także, że kwestią priorytetową jest wzmacnianie bezpieczeństwa i odporności Unii. Najbliższe pół roku będzie także okazją do ugruntowania pozycji Polski jako jednego z 5 najważniejszych krajów wspólnoty. Jan Olęcki, Polskie Radio. Ukraińska obrona powietrzna strąciła 2 rakiety, które w nocy wystrzeliła Rosja. Wróg atakował też przy pomocy dronów. Zestrzelono 79 ze 128 maszyn. Pozostałe nie zdołały dotrzeć do celu, informuje sztab w Kijowie. W 5 regionach są zniszczone budynki mieszkalne. Nikt nie został ranny. Za nami 82. ceremonia rozdania Złotych Globów. Najwięcej, bo aż 4 statuetki zdobył film Emilia Perez. Złote Globy przyznaje około 300 dziennikarzy z całego świata, w tym z Polski. To członkowie Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Emilia Perez zgarnęła w sumie 4 statuetki Złotych Globów, w tym w kategorii za najlepszy musical i komedię. 3 wyróżnienia otrzymał Brutalista, w tym za najlepszy dramat i najlepszą reżyserię. Chciałem zostawić wszystkim coś do przemyślenia. Ostateczny tiebreak należy do reżysera. To dość kontrowersyjne stwierdzenie. Nie powinno takie być. W ogóle nie powinno być kontrowersyjne. Powiedziano mi, że ten film nie nadaje się do dystrybucji. Powiedziano mi, że nikt nie przyjdzie i go nie zobaczy. Powiedziano mi, że film nie wypali. Mówił pełen emocji reżyser Brutalisty Brady Corbett. W kategorii filmów nieangielskojęzycznych uznania nie zdobyła polsko-duńska produkcja Dziewczyna z igłą, Szweda mieszkającego w Polsce Magnusa von Horna, absolwenta łódzkiej filmówki. Czerwony dywan w Beverly Hilton ożył błyszczącymi cekinami i lśniącą satyną, gdy największe gwiazdy Hollywood zebrały się na 82. Złotych Globach. Wyróżniającym się trendem wieczoru był bardzo charakterystyczny dla całorocznej ceremonii. Kolor złoty oceniła stacja CNN. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny. W północno-wschodniej i wschodniej części kraju może padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. W pozostałych regionach deszcz. Zrobi się cieplej, termometry wskażą od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Autopromocja. Klub Trójki. Do swojego domu w Cisownicy obok Cieszyna zaprosił nas profesor Tadeusz Sławek, jeden z najznamienitszych polskich humanistów, by porozmawiać o nadziei

Witamy na antenie Trójki tych wszystkich, którzy włączyli radio. Duran Jones and the Indications. Współcześnie nagrywana muzyka, ale bez dwóch zdań nawiązująca do tego, co w R&B, w soulu i w tego typu gatunkach, tak powiem prostym językiem, działo się wiele, wiele lat temu. Mimo tych elektronicznych przeszkadzajek gdzieś tam pomiędzy, można by było pomyśleć, że przecież nagrania mają po kilkadziesiąt lat. Morning in America, taki jest tytuł tego nagrania. Nie wiem, jaki jest poranek teraz w Ameryce, ale może ktoś ze słuchaczy ma tam właśnie włączone radio, to proszę się odezwać, mimo tego, że dzisiaj listy napływają do audycji. To jest imponujące, także pozdrawiamy USA, ale wiem, jaki jest poranek tutaj u nas, mimo tego, że jest temperatura powyżej zera, ale nie chcę mówić o pogodzie. No to całkiem nieprzyjemnie było rano, kiedy zmierzałem do radia, bo można było się nieźle w Warszawie poślizgnąć. Dlatego czekamy na lato? Tak, czekamy na lato, ale nie tylko my. Jimmy Tenor również, bo tak zapowiada swoją nową płytę. Jimmy Tenor, w tym momencie to już 60-letni, nie wypomina mu jego fiński eksperymentator, zapowiada swoją kolejną, którą to już można powiedzieć, bo od wielu lat przecież tworzy płytę. Ona ukaże się 28 lutego, czyli już niedługo. Zatytułowana będzie July Blue Skies. Zapowiadają utwór Summer of Synesthesia, który właśnie wybrzmiał na antenie Trójki. No i tak July Blue Skies, Summer. No powiem Państwu szczerze, że się rozmarzyłem i to całkiem mocno. At the hotel, baby motel, treating me like your hairy baby. At the hotel, treating me like I'm for sale. At the hotel, getting motel, treating me like I'm for sale. Out of the fire, into the pain. Why can't you be a 60-minute man? The hotel, eating motel, treating me like your hurry, I'm for sale. At the hotel, eating motel, treating me like I'm for sale. Would you mind if I demonstrated? I don't want to be left here all. Sit down, babe, and light a cigarette. I wanna have you at your very best. At the hotel, eating motel, treating me like your hurry, baby. I'm for sale. At the hotel, eating motel, motel, treating me like. Don't hand me like a flat tire. I wasn't one that you got for hire. And I'm here out of love and affection. And I need your loving reaction. That's at the baby. Hotel. Take me to the motel. Tak się rozmarzyłem, że nawet nie zdążyłem powiedzieć, a może mi to umknęło, że oprócz Jimmy'ego Tenora utwór stworzyli Cold Diamond i Mink, czyli duet, znaczy team producencki z Helsinek właśnie. To promo utworu, który 3,5 minuty temu. A ten pochodzi z albumu Back to Mind. To taka popularna seria wydawnictw, bo w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania opowiadałem o tym, jakim kolekcjonerem płyt, może nie dosłownie, jest Quentin Tarantino, bo ze swojej wielkiej płytoteki wybiera muzykę do swoich filmów. Dziś w drugiej godzinie o kolejnym takim też wielkim człowieku, jeżeli chodzi o muzykę. Norman Cook, Fatboy Slim. Poza tym, że miliony płyt sprzedanych na swoim koncie, cały glob zwiedzony i wszędzie zagrane sety DJ-skie, imprezy, koncerty, jak zwał, tak zwał, no to jeszcze płyta Back to Mine, na której

Teraz zacznę tak jak znawca okresu lat 60., wielki znawca przede wszystkim żyjący w tych czasach. To nagranie w 1966 roku zarejestrował, a rok później wydał Neil Diamond, drodzy państwo, Girl, You'll Be a Woman Soon. Nie da się ukryć, że najbardziej chyba spopularyzował zespół Huge Overkill ten song na ścieżce dźwiękowej do filmu Pulp Fiction i znowu wraca temat Quentina Tarantino, no ale to nagranie doczekało się też kilku innych wersji, jak na przykład ta z 1978 roku w wykonaniu Bidu Orkiestra. Nagranie, wersja, która też znajduje się na ścieżce, na spisie, na trackliście, jak zwał, tak zwał, albumu Back to Mine, stworzonego przez Fatboy Slima. No i album ten zamykamy, bo jeszcze 4 różne płyty pozostały nam do godziny 10, tak jak i 26 minut. I tym nagraniem, które przed chwilą rozpoczęliśmy, krótką, dwuutworową kolekcję coverów. Oh, Nie muszę oczywiście mówić, jaki to jest utwór, ale może powiem, że cały wachlarz rozmaitości antenowych program trzeci przygotował dzisiaj dla Państwa. Przy całym szacunku i oczywiście godnym polecenia audycjom chciałbym zwrócić na tą jedną uwagę na tą jedną o 23:00 specjalne wydanie magazynu Ludzie. Dzisiaj Aneta Aftoniuk zaprasza Death is not the end. Aneta Aftoniuk, wieloletnia przyjaciółka Tomasza Beksińskiego, dziś opowie o swojej relacji z mistrzem oraz przeczyta fragmenty, wybrane fragmenty korespondencji z Beksińskim od 23 do północy na naszej antenie. Wiem, że po 10 dzisiaj na antenie przy mikrofonie miał być Piotr Baran, ale chyba będzie jakaś zmiana w naszej ramówce, ale jeżeli pan Piotr jest teraz przy radiu, to na pewno ucieszy się z tego nagrania. Of heaven. Kim. Thank you, lady. Ale to musiał być koncert. Zresztą zobaczyć Stonesów na małym, kameralnym występie, no to tylko w racket dla wybrańców w klubie nowojorskim. Kiedy premierę miała płyta, no właśnie, dawno do niej wracałem, Hackney Diamonds, rewelacyjny ostatni album The Rolling Stones. Tutaj wersja koncertowa Sweet Sounds of Heaven, tak jak na płycie gościnnie Lady Gaga. Wszystko miało miejsce 19 października 2023 roku. Krynica Górska pozdrawia, Krynica Zdrój pozdrawia Trójkę i jej słuchaczy. Pan Konrad pisze, że dziś nie trzeba się spieszyć, można zjeść długie, spokojne śniadanie. No, coś w tym jest. To świąteczna Trójka. Do godziny 10.13 minut i jeszcze jeden taki zimowy bluesik. The riverside, but for me. been coming home, wait for me. Zastanawiam się, dlaczego użyłem zdrobnienia, bo to taki bluesik był właśnie, nie konkretny blues, tylko bluesik z 38. płyty Vana Morrisona Versatile, ta wersja Unchained Melody, rok 2017. Właśnie wtedy ukazała się ta wcześniej wspomniana płyta. 8 minut do godziny 10. Ola Szućko program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy serdecznie za uwagę i ze swojej strony mówię do usłyszenia w piątek wieczorem. Tak, w piątek wieczorem. O godzinie 10 serwis informacyjny, a po godzinie 10 Maciek Jankowski przy mikrofonie programu Trzeciego Polskiego Radia. Są takie utwory, które w zimę brzmią najbardziej wyjątkowo. To mój ukochany Manic Street Pictures. Dziękuję. Doesn't mean that I don't care.